Zatim Allah Želešanohu je odredio udio u mehru. Vjenčani da, ne samo nasljedstvo, ne samo da je regulisao broj žena koje se mogu oženiti, nego je regulisao za ženu i mehr, taj njen vjenčani dar koji je obaveza na muškarca, važiv, mora ga dati. Pa kaže Allah Želešanohu, i draga srca, ženama vjenčane darove dajte, a ako vam one od svoje volje od toga što poklone, to s prijatnošću i godnošću i ugodnošću uživajte. Dakle, to morate, to je obaveza za muškarca. Zatim, ako se radi o razvodu braka, dođe do toga, Allah Želešanohu mrzi razvod braka, kako što stoji u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali ako bi došlo, ne može se nikako više živjeti, ne može se, jer u islamu je, brak jeste sveta stvar, međutim, nije garancija da se dvoje muškarac i žena mogu stalno živjeti zajedno. Ne mogu nikako. I bolje da se tada ako nikako ne mogu, ni poslije razgovora, ni poslije dogovora zajedno, onda se mogu razvesti. Međutim, kada je neka sitnica u pitanju, srdžba i tako dalje, neka greška ispala, kakav je postupak ako se razvedu? Dakle, ne trajnim razvodom braka, kad se žena mora udati za drugog da bi se, pa se razvenčila da bila onda da halala svom prvom mužu. Ne. Nego razvodom kada ima pravo na povratak muža. Obaveza je tada ženi čekati iddet, dakle taj period koji treba da istekne kad ponovo može da se uda za drugog u kući svoga muža. I ako se desio razvod, dakle taj talak je ređ s pravom povratka, onda muškarac, žena treba da čeka u kući svoga muža taj iddet. Zašto? Zbog toga što je on opet najpreči da je zatraži ponovo i da mu se vrati, jer nakon izvjesnog vremena kad se malo strasti stišaju, kad prođe srdžba ili ljutnja jednog od njih, muškarac opet, muž njen može da je pozove da se ponovo vjenča i da žive zajedno u braku. Zato čeka u njegovoj kući. Jer ako ode iz kuće, onda će se udaljiti iz srca. Tu su, osjećaju jedno za drugo, ali ne žive bračnim životom. I pola iddeta ili na kraju iddeta, nije bitno kada, muž ima pravo, ako hoće da je vrati, ako se mogu dogovoriti, da je vrati. To je najpreće. I to je najbolje. Znači, Islam je zaštitio, braćo i sestre, ženu od svih vrsta poniženja i neprijatnosti. Zato je zabran, pored svega ovoga što smo nabrali, materijalni stvari vezani za život žene, kao supruge, majke, sestre i tako dalje, Islam je zabranio razgoličavanje ženi i osamljivanje sa muškarcima koji joj nisu bliža familija, bliži rod, a mi znamo što to znači, čuvajući tako njenu čast, njen ponos, i naredio je hijab. I naredio je hijab, odnosno pokrivanje, pa kaže uzvišenje u suri Ahzab, wa idha sa'altumuhunne mata'an fas'aluhunne min vara'i hijabin. Kada nešto od njih tražite, dakle od žena koje su vam dozvoljene da se ženite, ali koje su vam, dakle, koje vam nisu mahram i kojima vi niste mahram, tražite to iza zastora. Tražite to iza zastora. Zalikum afhar li kulubikum wa kulubihin. To je najbolje i najčišće za vaša srca i za njihova srca. Dakle, čak kad se nešto neku potrebu imaš, hoćeš da učiš nauku, hoćeš da čuješ hadis kako su ashabi to radili, od Aisha radi, koja je majka svih vjernika, ne može niko ženiti posle toga, posle nikoj smrti. A kamol ostale žene, tražite to iza zastora. I hoćemo samo da ovu stvar uporedimo sa savremenim džahilijetom. Zašto danas? Vidjeli smo kako su iskoristili i zlopotrijebili prava žene džahili predislamskog doba. A pogledajte kako danas rade i šta rade šafiri i kako zlopotrebljavaju prava žene i njenu ulogu u današnjem dobu, u savremenom džahilijetu. I vjerujte da je to daleko gore nego ono što su radili u džahilijetu predislamskog. U mnogim stvarima je daleko gore i daleko opasniji. Šta mi vidimo ovdje na svim mjestima? Vidite šta su radili, ono kako su na početku pomenuli onog židova što je rekao za ženu. Ako nju iskoristimo, ako nju zloupotrijebimo, gotovo je, završili smo sa društvom, sa porodicom, sa društvom i tako dalje. Nema tog društva ništa. Samo golišava ženska tijela, reklame, plakati, eto čime, to je kultura, to je život. gole ženske butine, ne možeš proći, ne možeš proći od toga. I šta hoće s time? Jel to način da se, jel to put do prosperiteta žene, do njene emancipacije? Vidite kako u ženi, šta u ženi gledaju, šta časari gledaju u ženi? Samo predmet za iživljavanje i zadovoljavanje niskih strasti. Samo, gledaju je samo kao tijelo, ništa više. Dakle, za sebe lično, a da bi zavodili i drugi, da bi zavodili drugi. Ma nema, ako ti reklamira auto, ako ti žena gola pored auta, ako ti reklamira čaše, eto čaše, obično žena gola, kako ima veze to sa ženskim pitanjem? Ali mora biti tu. Ako ti reklamira traktore, žena gola pored traktora, što? Da bi te privuku da kupiš, da privuku mušterije. Dakle, gdje upotrebljavaju i šta od nje hoće? Wallahi, samo kao jeftinu robu je prodaju. Samo kao jeftinu, nema tu ponosa. Ne drži se do nje kao do bića, do stvorenja kojeg je Allah Dželešanuhu zadužio sa emanetom i sa velikim obavezama zbog kojih će odgovarati na sudnjem danu. Dakle, ništa drugo. I vjerujte, kad bi ta žena, dobro, što samo onaj mlade žene i lijepe stavljaju gole na naslovne stranice, na reklame, na plakate i tako dalje. Vidite koliko poštuju ženu. A kad bi njihova žena najveći učenjak bila, dobitnik Nobelove nagrade, dobitnik svih nagrada, neće nikad staviti na naslovnu stranicu, ni golu ni obučenu. Jer ne mogu privući s njom nikoga. Ne mogu obmanuti, ne mogu slagati nikoga. To je jedna stvar. Zatim vidi zakona, ko fol hoće da daju prava i slobodu ženi. I u svim europskim zemljama i američkim također, šta se dešava, kakav je zakon? Ako se slučajno razvedeš sa ženom, ne smije danas čovjek pisnuti u kući. Ne smije progovoriti ženi jednu riječ. A kamoli da upotrijebi silu kada ona neće da sluša. Izlazi kod hoće, radi šta hoće, ne pitate, ne slušate, ne dogovara se s tobom, a ti joj samo čvoku upali, gotovo nazove policiju, razvod braka i ti moraš plaćati alimentaciju, a još ako ima djecu 2-3 hiljade maraka i ti ćeš crknuti od muke i od bijede zbog toga. Wallahi, fesad na zemlji. I što radi? I kad požele djecu, ili ako ima neki drugi dunjaluški interes, uda se, čim rodi dijete, muža šutne koji cuku, a cuku dovede u kuću. I završena priča, neće više s tobom. I onda će čini razvrat, ne dati dijete, ko fol ona ga odgaja. Šta ona odgaja? Ali eto, hoćete ko fol, jer ima taj nekakav majčinski osjećaj, hoće da ima dijete. Ali ne želi nikakve obaveza, ne želi pokornost mužu. Ne. Ne želi ona, a šta to znači ona ne želi da bude žena? Ona je se odrodila od svoje prirode i zato je nastao fesad na zemlji. Kao što kaže jedan kršćanski filozof, sociolog, ja sam proučavao pad 10 civilizacija ljudskih, velikih, i vidio sam da je glavni uzrok pada svih tih i propasti svih tih civilizacija bila žena. Dakle, kad se njoj da uloga koja joj ne pripada, kad se njoj da uloga koja joj ne pripada, kad ona traži više nego što joj je Allah Dželešanuhu odredio, i samo to, onoliko koliko je Allah dao je dovoljno, Wallahi, dovoljno da je zaštiti, da je njenu ličnost i da se ona potvrdi kao ličnost, i kad se odrodi od toga, kad se ne stvije stazi, onda je završeno s njom, a također i sa društvom u cjelini. Dakle, Islam je zaštitio ženu i učinio je poput bisera u školici, poput dragulja, tako da svoju ljepotu koju je Allah dao i zbog koje će odgovarati, može pokazati samo svome mužu, jer su jedno drugom halal. A nije dozvolio da bude predmet za iživljavanje, niti je dozvolio Islam da žena bude komad mesa bačen među pse koji se bore za njega i često puta uživaju ga na zabranjen način. I pogledajte dokle ide to, kad hoće čak ljudi da riješe u nekakvim svojim državama, da riješe ekonomsko pitanje. Čuli ste šta je rekao Jeljcin, onaj ludak ruski bivši predsjednik, pijanica iz Inaluša, šta je rekao? Rusija ne može izići iz krize osim da uradi jednu stvar. A šta je to? da prodaje mlade žene, da prodaje njihova tijela i da na taj način zarađuje pare. Pogledajte dokle ide to odražavanje od ljudskosti, od ljudskog bića. I to, vallahi, ne može čovjek pametan nikako da shvati, pa je li to moguće? Je li moguće dok ne čuje svoju imu? Pa jesam pravilno čuo? Jesam dobro čuo? Jesam dobro pročitao? Svoje kćeri, svoje sestre, kako ćemo izići iz ekonomske krize? Davati, prodavati. Prodavati. A kada? I pogledaj, umjesto djece, umjesto unučari da vodaju unučar i da se raduju zbog toga, vodaju pse. Najružnija i najprljavija zajedno sa svinjama, najprljavije životinje. I Allah je strogo zabranio. I kaže poslanik sa selem, ko drži psa u kući, ko drži psa ne u kući, nego ko drži inače psa, bez razloga, dakle, niti je lovački, niti čuva kuću, niti čuva usjeve, svaki mu se dan oduzima od njegovog sevapa, ako i vadeti, kolik brdo uhud. Svaki mu se dan oduzima toliko. Od njegove nagrade. A oni se veseli. Ne samo, nego kad napadneš, gledam primjer iz Sarajeva, jedna žena izvela nežaljka psa da mokri pred kućom i sestra jedna vidjela to i zagalamila i kaže, nosi tu džukelu, nosi tu džukelu odatle. Kaže, zar ti mom suki da kažeš džukela? Ti mom suki da kažeš, vallahi, kaže, nećete vi ovdje sprovoditi vaš šerijat, nego ćemo mi raditi ono što mi hoćemo i što mi želimo. Islam je ženi, pored toga, da bi zaštitio njenu ličnost i njenu čast, zabranio je čak i da putuje sama, pa makar se radilo o hađu. Hađ, jedan od temelja Islama, kaže, došao je čovjek Resulu sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ja Rasulallah, žena mi je krenula na hađ, a ja pošao u džihad, pa šta da učinim? Ona je otišla sama, vrati se, idi sa njom na hađ. Vrati se iz džihada, idi sa njom na hađ. To ti je bolje i to ti je preče nego da ideš u džihad, a da je pustiš samu da ide na hađ. Hadis bilježi Buhari. Dakle, preče ti je da ideš sa njom na hađ, da je ne pustiš samu, a kamoli da je pustiš da ide sama kod ona hoće. Kod ona hoće. Da li se radilo o školovanju, da li se radilo o udovoljavanju strastima kroz nekakve šetnje i derneke, ona tebe ne pita. Jer daje prednost svojoj strasti nad Allahovim zakonom. Neki je školovanje, neki ne znam šta. Islam. U islamu nauka nije sama sebi cilj. Što učiš nauku? Da bi bila profesorica, da bi bila neko i nešto dobro, u redu. Šta na kraju, šta posle toga? Kad ostvariš taj svoj dunjaloški cilj, šta onda? Pa nek ti ne znam ko ti ćeš umrijeti. Dakle, ti si stvorena s ciljem. Ne može ta nauka biti sama sebi, da samo ostvariš dunjaloški cilj. Ona je cilj nauke, jeste da spoznaš gospodara svjetova, da spoznaš svrhu svoga života i da se pokoravaš Allahu kroz to. Da pomažeš islam muslimane na taj način. Zbog toga učiš. A i pod uslov, dakle, dok ne ispuniš šarte islama, ne možeš to uraditi. Ako se to krši sa šerijatom, ti to nećeš činiti. Nećeš to uraditi. Zatim, miješanje s muškarcima također. Strogo islam zabranio. Strogo, jer to vodi pesadu i neredu. Neće se nikad naći. Zato su, kad su otvorili firme ženama, kad su otvorili radna mjesta ženama, čafiri, šta su rekli? Mi ne možemo podići, pogledajte kaj, muškarci samo radi. A oni tada su priznali da je žena polovica druga. Priznali da je žena druga polovica, pa su kazali, pola društva našega ne radi. I ne možemo, hoćemo ekonomski napredak, hajmo i drugu polovicu zaposliti. Pa su je zaposlili, pa su otvorili škole usmjerenog obrazovanja, pa onda samo nek se miješaju žene i muškarci, nek se školuju, makar, pa su žene upisivale, pogledajte kakve su sve zanate upisivale žene. Metalostrugar, metaloglodar, ovaj, ona, nema veze sa životom, nema veze s njenom ženstvenošću. Bitno da završi školu, nema neki papir da ima. I bila konobarica, ili bila ovo, ono, neće nikad raditi ona te poslove, nikada. Ali joj se kasnije zbog tog papira kojeg ona ima, a bolje bilo da ga nema ili do puta, moraju se naći radno mjesto. I tu zajedno po cijeli dan za mašinom radi sa drugim muškarcem. A muškarac, muž njen, radi u nekoj tamo trećoj firmi sa drugim ženama. A nemoguće je da se muškarac i žena zajedno vide i da zajedno radi, cijeli dan bire jedno drugom u zube, a da se strast ne probudi. A kad se strast probudi, ona traže se zadovoljni. I tako je nastao. I mi znamo da je najviše zinaluka su počinili ko? Radne kolege. Radne, najviše zinaluka su počinili radne kolege. Muškarčina u firmama, raznoraznim fabrikama. I to je hak. A nek neko dokaže da nije tako. I demantuje. I to smo znali svi. To smo znali. A kako to spriječiti? Kako to spriječiti kad je to djelovalo? Čak i na muslimane, ne kod nas u Bosni, nego u čitavom islamskom svijetu. Djelovalo čak jedna žena, novinarka, kaže u jednim novinama, odnosno književnica, kaže, od mana arapskog muža jeste ljubomora. To je mahana. Što neka je toliko ljubomora? Što me ne pusti na miru? Da radim što hoću. Ili jedna druga žena također, koja živi u islamskom svijetu, kaže, mi smo mnoge stvari propustili u životu. I kaj kod nas se u našim državama, recimo, rade neke stvari, razmišlja se o nekim stvarima koje ne koriste ništa društvu. Kao što su kaj pokušaj da se napravi atomska bomba, da se proizvodi oružje i tako dalje. Daleko bi bolje bilo za nas i ekonomska situacija bila bolja da se naprave plesne škole. Škole za ples i da se te djevojke šalju na plaže da bi na taj način zavodili turiste, da bi turisti što više dolazili i davali pare našoj državi. Muslimanka. Dakle, takav odnos je bio kod nas. Pored toga, Islam je zabranio ženi, čak klanjanje. Nije zabranio, nego nije joj naredio klanjanje džumi. Niti joj je naredio klanjanje u džematu. Oslobodio je toga. Nije joj zabranio dolazak u mesdžid. Ne, kad je poslanik, ne zabranjujte Allahovim robovima, odnosno robinjama, ženama koje se pokoravaju Allahu, ne zabranjujte im ulazak u mesdžid. Ali im je bolje da klanjaju u kući. Čak i kad je žena došla poslaniku sa selam, kaže, ja rasulallah, hoću da dođem u mesdžid, poslanika u mesdžid. Koliko puta je namaz vredio poslanika u mesdžidu? 1000 puta. Jedan namaz, koliko 1000 namaza? Van. Hoću klanjati u mesdžidu za tobom. U poslanikovom mesdžidu, za poslanikom. Koji je to namaz? Kaže Resul sa selem, namaz u tvojoj kući ti je bolji nego da dolaziš da klanjaš za mnom u mom mesdžidu. Bolji ti je, a nije ti zabranjeno da dođiš. Ali opet pod šartom, opet pod određenim uslovima koje žena mora ispuniti. Zatim, pogledaj kakav su predstav prošili kod nas. U našim osnovnim školama, znam lično da na selima, najzabitnija sela, bira se mis u osnovnoj školi. Najljepša djevojčica i najljepši muškarac. Zašto? Zbog čega? Jer ona će se poslije toga normalno ponašati razgoliti onako kako to radi ostali. I onda na televiziji prikazuju glumice koje su postigle vrhunac dunjalučkih želja, koje su postale popularne i tako dalje i tako dalje. Zbog čega? Da ta naša muslima, jer njima nije cilj s pornografijom samo da one to rade i da one šire to da se slikaju. Ne. Njima je cilj da ta pornografija, da ta moda uđe u kuće čestitih žena muslimanki. To im je cilj. I da poželi ta muslimanka da bude poput Brigitte Bardot, jel? Ili poput neke druge glumice. A vidi kakav je njihov život, valla. Vidi kakav je njihov život. Šta sad radi Brigitte Bardot, koja je bila najpoznatija glumica i koja za sebe kaže da je imala najviše ljubavnih veza. Preko 5000 muškaraca imala u svom životu. Sad živi stara, ružna, gadna, a vazda je bila gadna i kad je živjela s muškarcima, živi sa psima i sa životinjama. I naredila je i vasije svoje ostavila da je ukopaju sa psima. Pa tamo i jest mjesto. Tamo i jest mjesto. Psećim životom je živjela i sa psima nek se ukopa. Ili, jedan dan ja čitam u Sarajevu, u Slobodnoj Bosni, knjigu koju je napisao jedan novinar koji je puno se družio sa poznatim ličnostima. I njihov život i njihove ideje, šta slijede i kako živi, posebno sa glumcima iz Hollywooda. I poznati glumac Woody Allen, ako ste čuli za njega, jeste sigurno, šta kaže za sebe, njegove osobine, njegov karakter i tako dalje, šta slijedi, šta voli, šta ne voli, pa kaže, to je čovjek koji inače nikad nije volio da se kupa. zbog čega? Kaže, kupanjem se odstranjuju prirodni sokovi iz tijela. U 21. vijeku, glumac, popularan. A da ne govorimo za druge glumce, da ne nabrajamo njihove bljuvotine. I time su pokušali zavesti naš narod, naše žene i naše muškarce. Zatim, navešću primjer šta znači čestitost islama. Navodili smo neko već je vezano za hač. Kada jedan brat u Italiji, priča na jedan brat, bio u Italiji sa svojom ženom pod nikabom. Živio je tamo i došao je i čekao je da li tramvaj ili autobus i vidio je mladića i djevojku gdje čine razvrat tu. Mi znamo šta se danas radi na svakom mjestu. Ne možeš proći od tog fesada. I kad su vidjeli njega i njegovu ženu pod nikabom, smijali su se. A on zna dobro talijanski, pa je pitao što se smijete. I onda je rekao, smijemo se, što si tako pokrio ženu? To je zulum, to je nepravda. Te niko je ne vidi, kaže, zbog čega? Zašto pokriva ženu? Kaže on njemu, ja ću ti to objasniti na jednostavnom primjer. Kaže, imaš li ti auto? Kaže, imam auto, zašto? Kaže, daš li ikom da ga voza? Čuvaš ga, voliš to auto? Kaže, volim. Održavaš ga, održavam. Jel daješ ključe nekom drugom da ga otključa, da ga vozi kako hoće? Kad ne dam nikome, Bože, sad čuvaš, samo ja. Pa bolan, kad auto tako čuvaš, nikoga ne daš, kako da dam ja ženu svoju da je neko drugi, da je gleda, da neko sa njom voda, da se druži i tako dalje, bez ikakve ljubomore, bez ikakvog smisla. Kad je žena tada je njegova djevojka, kad je to čula, te riječi, zaplakala i opalila mu šamarčinu i pobjegla od njega. Koliko je ponižava, koliko je vriže, dakle, osjetila je da je ona samo predmet za iživljavanje strasti ovog muškarca. I osjetila je da je on toliko bijedan i jedan, a i ona tapirna također. Dakle, to je ponos islama. I žena je zaista u islamu samo zaštićena. I to je dokaz koliko islam poštuje ženu kao ličnost i koliko čuva njenu čast. Iako ona ima svoju ulogu u mešćidu, svoju ulogu u društvu, ima svoja prava, prava na trgovinu, pravo na imetak, pravo na posjed, a kada uporedimo prvi džahilijet, dakle, sa našim današnjim, vidjet ćemo da je prvi džahilijet, dakle, uskratio ženi neka njena prava, a također i savremeni džahilijet uskratio je prava ženi. A što se tiče prvog džahilijeta u mnogim stvarima je bio bolji od današnjeg. Bio je blaži, ne bolji, nego blaži. Držali su više do ponosa, više držali do časti žene. Pa mi znamo da su čak tavafile žene gole u to vrijeme, ali po noći. I govorile su šta? Ako sam ohalalila, ako sam otkrila, nisam nikom ohalalila. Ko otkrila tijelo, nikom nije halal. I čak je Hind, radijallahu ta'ala anha, kad je primila islam, kad je primila, došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je objavljen ajet, iz sure Mumtahine, o vjerovjesnici, kada te dođu žene da ti daju beju, da neće nikoga Allahu prisilja kao druga, neće zinaluk činiti, kaže, ja Rasulallah, zar slobodna žena, dakle, koja nije robinja, zar može činiti zinaluk? Zar uopšte postoji takva žena koja je slobodna, dakle, ima svog muža, slobodna je, nije robinja, djecu sa njim rađa, zar može pomisliti da čini zinaluk? Nisu bile razvratnice, ali jesu i muškarci upotrebljavali, jer nisu imali pravog puta, nisu imali istine sa sobom. Međutim, danas u ovom džahilijetu nije tako. Žena je, dakle, izgubila svoja prava, tražeći više nego što je Allah dao, izgubila je svoja prava koja ima i zaista je ponižena do dna, a misli da je to nekakav uspjeh i da je to dobro. Jer kad žena, ako ženu izjednačimo s muškarcem, i ako je samo nemoguće izjednačiti, ni po fizičkoj konstrukciji, ne može raditi poslove koje radi muž, žena ima svoj mjesečni period, žena ima hajz, žena ima nifas, žena bude trudna, rađa djecu, nemoguće da ona radi poslove koje radi muškarac. Muškarac sve to nema i on je sposoban da radi najteže poslove. Allah ga stvorio tako i zadužio ga na kraju krajeva da on zarađuje, da on donosi, da on kupuje, a da žena izgradi šta? porodicu, da izgradi kuću, i tu je ona carica, tu je ona kraljica. Kuća, kako naš narod kaže, ne stoji na zemlji, nego na ženi. I žena nikad ne može raditi poslove muškarca, niti muškarac može raditi poslove ženi. A kad to uradi, šta je tek sa odgojem? Šta je tek sa odgojem djeci? Žena odlazi na posao, muškarac odlazi na posao. Kome ostavljaju djecu? Kome ostavljaju djecu? Nekakvim sluškinjama tamo koje plaćaju skupim parama da bi odgajali. A kako će oni odgajati? Ne, oni samo čuvaju, koji pse čuvaju. Bitno je da spava dok ti dođeš s posla, da ga najede, da ga napije, da ga opremi i obuče, nikakav odgoj. A odgajat će ga, ako je kršćanka, ući će ga kršćanstvu. Ako je nevjernica, ući će ga kufru i nevjeri, i odgajat će ga onako kako ona hoće. Dakle, to je propast, taj džahilijet, savremeni propast za muslimane i za muslimanke. I žena kao ličnost je danas izdata je porodica, izdato je društvo, i zbog toga mu prijeti velika opasnost. I mi vidimo koliko sada kjafiri rade, čak su u Engleskoj razmišljali o zakonu da ukinu televiziju u potpunosti. Da ukinu televiziju kao pojavu, ne treba im, uništi im porodice, uništi im djecu, moral kakav takav. Uništi, dakle srozao se moral do dna, ljudi ne znaju šta će, i kompletne države razmišljaju o svom društvu koje se odalo nemoralu i poroku, a oni su krivi za to, kako da ga iščupaju, kako da ga izbave i vrate iz toga. Dakle, žena muslimanka mora svoje dužnosti ispuniti. Ako ispuni prema Allahu Đelešanu, onda će ispuniti svoje dužnosti i kao supruga, i kao majka, i kao sestra, i kao čerka. Kao supruga, ja bi naveo samo jedan primjer koji je vrlo divan, vrlo lijep. Kaže, pitali jednu ženu, kaže, šta ti koristiš, koja sredstva koristiš kad hoćeš da se ukrašiš svome mužu? Šta koristiš kao sredstva? Kaže, koristim sljedeća sredstva. Za usne koristim istinu. Dakle, moje usne govore samo istinu, za glas svoj kao ljepšu. Da ga uljepšam, koristim zikr, za oči kao ukras koristim obaranje pogleda, za ruke koristim dobročinstvo prema svome mužu, za noge ustrajnost na pravom putu, za srce kao ukras koristim ljubav prema Allahu Đelešanuhu, za razum, za pamet, mudrost, i za svoju dušu pokornost prema Allahu Želešanuhu, a za svoju strast, za svoj nefs, svoju dušu, koristim iman kao ukras. Iman kao ukras. To su ukrasi istinske žene. Zatim, kao majka odgaja svoju djecu, ljubomorna je prema njima i ponaša se kao sahabijke, želi Allahovo zadovoljstvo, želi da odgoji od svoje djece i da napravi istinske ličnosti. Jer kako kažu, žena jednom rukom, svojom desnicom ljulja svoje čedo, a ljevicom ljulja sav ostali svijet. Sav dunjaluk. I ako ona bude kako treba odgojena, odgajaće i svoju djecu. Jer Allah Đelešanuhu kaže, inna Allahe la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. I zato je nama obaveza da radimo na odgajanju naših žena, sestara i kćeri i majki u duhu Islama, kako bi one mogle odgajati buduće generacije u duhu Islama. I vallah je, sestre, na vama velika uloga i velika odgovornost za buduće generacije, za vašu djecu, za vašu unučad, za vaše potomstvo. Od vas zavisi mnogo, od vas zavisi pobjeda Islama, inšallah, uz Allahovu pomoć, ili brzina te pobjede, brzina vraćanja Islamu. Činite da'vu, ne samo da odgajate svoju djecu, nego činite da'vu drugima, pokažete svojim primjerom šta znači islamski život, šta znači muslimanka kao supruga, kako ona izgleda i kakav je njen život, šta znači muslimanka kao majka, kako ona izgleda, šta radi i kako radi. pokažite drugima to na svom vlastitom primjeru da bi se drugi poveli za vama, jer znajte da ljudi i žene koji žive u žahilijetu i kufru vape za istinom, vape za istinskom srećom, istinskim životom, a vi im to možete priuštiti i pružiti. A ako to ne uradite, bit ćete odgovorne i za sebe i za druge koje niste pozivali i niste upozoravali, niste bili pravi primjer, a znali ste istinu. Molim Allaha dželešanuhu da nas svi učvrsti na istini, da nam oprosti grijehe, da nam naše žene, naše majke, naše sestre budu istinski primjeri, da odgoje naše generacije istinskih muđahida i boraca na Allahovom putu, i da nas Allah dželešanuhu za to nagradi na budućem svijetu najljepšom, najljepšom nagradom. Amin.